Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás jako tradičně zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady opět jako tradičně je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska budeme probírat takový Petrový oblíbený téma, a to je jedna velká konference ajťácká, která se odehrála tento týden nebo minulý týden. A Petr má tady tyhle témata rád, protože tam je spousta novinek a ho to baví sledovat a tak. Prosím tě, co je na MVCčku ajťáckýho? No, tak jako, jak to chceš jako pojmout a sloučit různými CESy a takovými těmihle prostě věci, akce, no, zaměřená na mobily, no. Tak spotřební veletrh, no. Nebo veletrh spotřební elektroniky, tak dobře. Veletrh spotřebních telefonů. Jo. No, takže teď se právě odehrálo to MVCčko, jak Petr naznačil, a týden předtím, nebo pár dní předtím, tak měl takovou jednu důležitou premiéru Samsung, takže teďka v posledních dnech bylo těch mobilních novinek velká spousta. Představilo se tam podle mě dost zajímavých věcí, a takže bychom dneska si o tomhle popovídali a řekli, co si myslíme, co si nemyslíme a proč je něco fajn, proč něco není fajn. A tak. A klidně si můžeme i povídat o jiných věcech, protože se stalo spousta jiných věcí. Třeba neprošel ten Klausův cenzorní nebo proticenzorní návrh. Podíl Windows 10 té poslední verze je pořád strašně nízký, je to něco kolem 20%. Tu důvod Microsoftu podporuje více účtů a už je skoro jasný, že Apple v blízké době přejde na procesory ARM a... Nevím, určitě by se ještě něco našlo dalšího. A už jsi vykecal? Ne. Já jako teď, těch novinek bylo hodně, no. To je jako škoda, že se to takhle sešlo v jednom týdnu, protože jako někdy některý ty týdny jsou takový suchý a teďka najednou toho bylo fakt hodně právě těch mobilních věcí, těch nemobilních, takže na CNews teď toho vycházelo hodně a všechno byly důležitý zprávy. No ale každopádně tenhle podcast, nebo v tomhle podcastu budeme pokračovat v těch mobilních věcech a... Microsoft vydal nějaký build ještě nový, Windows 10. Ale držu hubu. A myslím, že můžeme začít asi tím Samsungem, který byl vlastně ještě před tím MVCčkem, a ty jeho novinky jsou takový pro ten trh možná nejdůležitější, že jo, když už je to ten největší výrobce mobilů. Pravděpodobně, nebo já si myslím možná, že i nejzajímavější svým způsobem. Jo, to jako je na posouzení, jo. Asi možná, jo. Každopádně o co jde, Samsung právě minulý týden představil svý nový telefony, představil Galaxy S10, o nich se vědělo, že přijdou, přišli poprvé ve třech různých verzích, S10e, taková ta nejlevnější verze, S10 nějaká taková klasická, vylepšená trošku, a S10+, taková ta větší a úplně jako špica, všechno, co tam je integrovaný v tom. Pak představili zvláštní model s podporou 5G sítí, a pak taková ta největší novinka, na kterou se čekalo, tak byl to telefon Galaxy Fold, první ohebný telefon nebo skládací telefon, který se bude nějak prodávat všude na světě a který má nějak určit nějakou budoucnost na budoucí nebo na příštích 10 let dopředu, že tady tímhle chtějí jako ukázat ten směr, kudy se telefony budou vyvíjet, a to je takový ten první jako výkop. No a myslím, že k těm S10kám asi není moc co říct, protože dopředu jsme vlastně věděli, co to nabídne, protože Samsung v podstatě neuhlídal nic, všechny ty parametry, fotky, znali jsme to dopředu. Jediný překvapení, a to vlastně taky nebylo překvapení, tak se čekalo na ty ceny, které přijdou. Samozřejmě nedošlo k žádnému zlevnění, vlastně ty telefony zase jsou drahý a i ta základní verze vlastně bude stát asi 20 000, plus ta nejdrahší bude za 40, nebo něco přes 40. A na těch telefonech, což vlastně platí u všech vždycky těch vlajkových lodí od Samsungu, tak je zajímavý to, že oni jako moc netroškaří, že fakt do toho dávají všechny ty nejmodernější technologie, nebo skoro všechny nejmodernější technologie, které jsou teďka dostupné, že tam mají prostě jako nejrychlejší sítě, nejlepší displej, nejrychlejší procesor, prostě vždycky udělají nějaký pokrok v těch foťácích. Jo, pořád tam do toho cpou, prostě mají jako, že jo, voděodolný tělo, bezdrátový nabíjení, všechny tady tyhle věci, prostě nezapomínají na sluchátkový jack, mají tam ještě pořád slot pro micro SD kartu a podobné tyhle věci, že fakt ty telefony, aspoň po té stránce těch papírových parametrů, že jsou fakt jako bezkonkurenční nebo nekompromisní, což mi přijde sympatický. Jo, tak na druhou stranu jsou to prostě vlajkový lodě, takže kde jinde ty špičkový parametry očekávat, že jo, než právě to. Jo, tam. Ale u ostatních výrobců, nebo u většiny ostatních výrobců, vždycky, když ty parametry vidím, tak si řeknu, jo, tak tady prostě šetřili, tady se nechávají prostor na ten příští rok, že tady prostě jako vím, kde budou přidávat, kde budou jako se víc snažit. A u toho Samsungu je to vždycky takový překvapení, jako kudy se vydají, že prostě jako dávají do toho podle mě víc. Jo, to samozřejmě možný je. Taky ty telefony podle toho jsou patřičně naceněný. A to jo, no. Asi máš pravdu, že se k ním nedá nic moc říct. No, na fotky vám v podcastu nezprostředkujeme, podívejte se k nám třeba na web, jak ty telefony jako vypadají. V podcastu ale zprostředkovat fotky by bylo zajímavý teda. Ale vypadají podobně jako minulý rok, akorát mně se tam tyjo, nelíbí moc třeba jako osobně ty záda skrze to jak tam jsou umístěny ty foťáky. Ale zase jako je to na posouzení každého člověka, jestli se mu to líbí nebo ne, ale k tomu asi fakt není co říct dalšího, takže. No, Samsung vlastně jako jeden z mála výrobců úplně přeskočil tu fázi, kdyby do telefonu cpal takový ty výřezy přilepený na tom kraji, jako to zaváděl Apple nebo předtím Essential Phone a další výrobci, že tohle úplně přeskočil a rovnou jako vrtal díry pro ty foťáky. Což jako ono to působí možná, já nevím, třeba na mě to působí méně nápadně, ale na druhou stranu to stejně jako žádnou jako úsporu místa to nedělá, protože kolem toho, i když máš kolem toho jako display, který jako svítí, je mění barvy a všechno, na tom jako na těch místech kolem té díry stejně nemá žádný užitečný informace. Navíc se to snaží ještě maskovat tím, že všechny teďka ty tapety, které na těch telefonech mají, tak v tom pravém rohu, kde jsou ty díry, tak tam jako tam to tmavne, že jo, tam to jde jako do černé barvy, že to tam prostě je taková jako černá díra. Takže se to snaží všem možnými způsoby maskovat. Ale jako na mě to působí, že to je méně rušivý asi než takový ty masivní výřezy, jako má iPhone nebo jako mají Pixely od Google, tam je to úplně hrozný. Ale co k tomu říct, no, jako věřím, že některým to bude spíš vadit, že to je jako spíš moc na očích, ale budeš. Ok, no Samsung by mě víc potěšil, kdyby zkusil třeba ty foťáky nebo něco integrovat pod ten displej, ale tak daleko prostě ještě nejsme s tím vývojem. Ale já jsem už se k tomu myslím, že no, v nějakým vyšším podcastu si myslím, že to jako není možný, ale třeba mě někdo překvapí a v příštích generacích něco takového bude. Každopádně, na co se ještě těším, tak ze zahraničních redakcí nebo reakcí vyplývá, že ten jejich nový software nebo to jejich nový rozhraní One UI, který v těch telefonech mají, takže je teďka možná jako nejpokročilejší nebo nejlepší z těch jako androidovských softwarů, který teďka se jako používají, nebo z těch různých nadstaveb. Že fakt tam pokročili, že to je rychlý, že tam je dost funkcí, je to přehledný a pěkný a všechno, tak pokud tady tohle udrží a zároveň prostě zajistí ty rychlé aktualizace, tak už Samsung bychom mohli konečně i chválit za ten software. Což myslím, že ještě ta S9 třeba poslední velkou verzi Androidu získala taky až s několika měsíčním zpožděním, že jo, což. Jo, teď přišlo i na tu S8, ten Android 9, jako trvá to tam dlouho. No. Což od takhle velkého výrobce bych jako čekal, že a u vlajkový lodě zvlášť, že teda bude rychlejší, no, tak. Navíc Google představil ten projekt Treble, nebo jak se to jmenuje, v Androidu 8. Jo, jo. Takže ty úplně nejnovější telefony by už jako měly mít otevřenou cestu právě k tomu rychlejšímu upgradeování, takže doufujeme, že se to nějak zlepší. Samsung aspoň vyloženě nekašle na ty bezpečnostní záplaty, ty jako vydává pravidelně, i když on to nevydává každý měsíc, ale jednou za 3 měsíce, ale aspoň něco jako snaží se, dělá to i u těch jako nevlajkových lodí. Tak alespoň za to má nějaký plusový body, ale jako ty upgrady na ty novější systémy, tak tam by ještě mohli teda zapracovat. No. Když už prostě jsou těm největším výrobcem telefonů, prostě mají jako 20% podíl na trhu, mají velkou zodpovědnost a takhle na to kašlou. No. To je jako fakt škoda. Na druhou stranu, když si vzpomenu na LG, který loni nebo kdy to bylo, říkalo, že zakládá nějaký centrum pro rychlejší aktualizování softwaru. Tak zatím vůbec není, bych řekl, ani náznakem znát, že se něco změnilo. Tak možná, že to centrum ještě zakládají, že jo? Ještě ho staví. Staví kanceláři a malujou. A to je možný, no. Tak pokládají podlahy a tak, no. Ještě tam jako se nedělá na tom reálně. Je to fakt smutný, tohleto. No a než tohle Samsung, teda než tohle LG zavede, tak možná jako skončí, že jo? Protože tam ta jejich mobilní divize je pořád ztrátová a fakt jako čekám prostě fakt, kdy to zaříznou, když uvidíme. Jo. Ale tam je právě ten rozdíl, že LG opravdu těch telefonů prodává dost málo a Samsung jich prodá dost na to, aby jim zajistil slušnou podporu, jak už jsme říkali, takže tak. No, já bych se od těch S10 přesunul k tomu zajímavějšímu telefonu, o kterým jsme dopředu vlastně nic moc nevěděli, jenom to, že přijde a asi jak možná bude vypadat. A to je ten Galaxy Fold, ten nějaký první, nějaký rozumnej skladací telefon, protože už na podzim byl představený nějaký ten Rolei Flex něco, já nevím, jak se to přesně jmenovalo už, taková nějaká čínská, jako taková blbost, vypadalo to dost divně. Ten Samsung představil něco, co už fakt vypadá, že by to mohlo fungovat, vlastně chtějí to že jo, už na jaře prodávat, taky za prostě jako hroznou dardu. A co si o tom myslíš? Chtěl bys takový telefon, nebo jak se k tomu stavíš vlastně k těm skladacím věcem? No, já už delší dobu čekám na to, kdy se stane nějaká velká věc u těch smartphonů, a protože fakt... Tohle by tou věcí velkou mohlo být, že jo? No, právě, že tohle by tou věcí velkou být mohlo, ale jako takhle. Samozřejmě já jsem ten telefon v ruce nedržel a až praxe ukáže, jestli je to dobrý formát, jestli ten formát je vhodný pro každodenní používání, nebo klidně se může ukázat, že by mě to štvalo, což je jedna věc. No a samozřejmě pak jako čistě pragmaticky tohle je první generace nějakého skládacího zařízení a z nás dvou ty seš ten, který většinou poukazuje na to, že takovýhle jako mechanismy podezřelý, že jako se to může ochodit a může to přestat fungovat. A myslím si, že tady u toho jako je na místě se trošku bát, jak to bude fungovat třeba po 2, 4 nebo 5 letech takovýhle telefon, jestli se to nepokazí. Takže je to prostě první generace a první generace málo kdy bývá dobrá obecně, že jo? Vždycky tam je prostor pro zlepšení, takže jenom proto bych to momentálně nechtěl, ale rozhodně se na to dívám s nadšením a čekám právě teda, co z toho vzejde, nějaký dojmy a tak. No, Samsung ještě nenechal novináře si na to sáhnout, nějak to zkoušet. My jsme v San Francisku, kde to představovali, tak jsme měli Radka Kajduše, tak ten jako říkal, že ještě k tomu nebyl přístup, takže nevíme, ale viděli jsme nějaký fotky, kde to tam bylo vystavený, byl tam nějaký pohled prostě z profilu na tohle a byly tam nějaké jako deformace nebo něco takového vidět, jo, v tom místě ohybu, takže to je právě ta věc, jako který se bojím, že ten dneska ten obraz prostě máš na těch normálních telefonech, že jo, prostě dokonale, prostě vysoustružený, všechno tam je krásný, jak se tam nemusí nic hejbat, všechno je pevný. Tady u tohohle fakt si myslím, že to tím časem, tím fyzickým namáháním, že to tam na tom bude vidět. Nebo bude to vidět už možná od prvního dne, nevím. Nehledě na to, že jako fakt se to může kazit a... Jako ten trend, jo, že oni říkají, že tady tohle je nějaká věc, která tady bude do těch 10 let jako běžná. Já bych tomu asi věřil, že tady tímhle směrem se výrobci budou chtít pouštět, protože jako co jiného pořád chtějí zlepšovat. Že jo? To je, dneska už dospěli do té jako maximální možné velikosti telefonu, která se ještě pořád nějak vejde do kapsy, i když prostě 6-palcový telefon jako... Do kapsy, že jo. No, do zadní kapsy se to vejde, no. Jo, jdeme tomu, jo, ale už to nebude jako výzrůst, že jo. A pokud oni chtějí pořád nabízet větší a větší displeje nebo nějakým způsobem se odlišit, něco udělat, něco navíc, tak tohle je ta věc, kde můžou růst, že jo. Dneska ten jejich telefon tak vypadá, že bude poměrně tlustý. Oni neříkají rozměry, ale já jsem to nějak spočítal podle těch fotek, které oni zveřejnili a vycházelo mi to, že to je nějakých jako 16 mm, což je v podstatě dvojnásobek těch současných telefonů. Takže tady je pořád možnost, kde to jako stenčovat, že jo. A když to budou stenčovat, tak můžu třeba potom přidat třetí vrstvu, jo, že to budeš jako rozkládat jakoby tři ty displeje najednou. Pak jako uvidíme. No by the way, když o tom mluvíš, mě dost zaujal právě ten tvůj článek, kde píšeš, jako, že jsi to nějak dokázal spočítat, jak je to tlustý, jako na milimetr přesně. Jak si jako stojíš za tímhletím odhadem, nebo jak jsi to udělal? Tak protože jsem měl fotky ve vysokém rozlišení a vím, jak jsou velký ty displeje, jaký mají poměry strán a z toho to dokážeš odhadnout potom v grafickém editoru, jak tam jsou ty rozteče jako velký a to. Ty, jsi dobrý člověk. Jako není žádná magie. No, pro mě. Ale překvapilo mě, že jsem to spočítal jenom já, jakože nikdo jiný, prostě kde jsem koukal, tak na to psali v Samsung, kde zveřejnil rozměry, tak tím to jako odbyli a že já jsem si to spočítal, no, protože mě to zajímalo, jak je to tlustý, protože z těch fotek to na mě jako působilo dost tlustě. Tak ono asi tlustý to bude, počkej, ale to jsi měl jako fotky, jako reální fotky, nebo to byly nějaký rendry? No ty rendry jejich. Dneska jako fotka normálních mobilů, to jako je hrozně vzácná věc. Všechny ty jako tiskové věci, tak to jsou asi rendry. No, jako každopádně jo, tak tlustý to asi bude a to je možná i důvod, proč bych se té první generaci vyhnul. Já věřím tomu, že za pár let se to zoptimalizuje a bude to všechno tenčí a hezčí a tak. Mně se na tom zařízení, nebo co se mi na tom nelíbí, tak to se vlastně rozkládá jako kniha, že ten displej skládací, jakoby, když to máš to zařízení složený, tak ten displej je schovaný vevnitř a na té vnější straně tak máš jako zvláštní menší displej a jako se zvláštním foťákem a podobně, že to máš jakoby v uvozovkách dva telefony v jednom. Je něco podobného, já jsem to vlastně v tom článku přirovnával k těm komunikátorům, který prostě od 90. let vyráběla Nokia. Jo, že to uvnitř to byl takový jako malý notebook, ale když to zavřel, toto zařízení, tak prostě na tom, právě na té vnější straně, tak byl takový ten klasický prostě displej s těmi normálními jako numerickými klávesami. Tak tohle je něco podobného, ale na tom Samsungu to působí fakt hnusně, protože to je jako taková dlouhá nudle ten telefon a oni vlastně ten displej na té vnější straně tak jako není, nezabírá celou tu plochu, ale je to jenom to prostě takovou malou část, kolem toho jsou prostě šílný jako rámečky a vypadá to fakt jako nepatřičně. To jsem si říkal taky, no, že to vypadá dost hnusně. Jako oni počítají s tím, že to budeš mít rozevřený, že tam budeš pořád koukat na ten velký tablet, ale fakt z té vnější strany jako nevypadá to pěkně. Jako tady si říkám, že tam do toho mohli dát víc. Tam by samozřejmě bojovali s tím, že kdyby to nechali ten displej na celé té straně, tak by byla by to jako hrozná nudle, jo? Že tam by se tomu těžko možná přizpůsobovalo nějaký uživatelský rozhraní, kde ví, jakou paseku by to nadělalo prostě s aplikacemi, že ty jsou jako dneska ten software nebo weby a vůbec tyhle věci, tak jsou přizpůsobeny na nějaký ty standardní formáty prostě od 16:9 po nějakých jako 21:9 nebo něco takového a tam by to bylo ještě jako široko úhlejší, takže Jo, tak na druhou stranu asi dalo by se to, já myslím, že ty aplikace by to začaly třeba časem podporovat, protože to jsou jako důležitý telefony. No, na tom Androidu tam ty aplikace se nějak umí roztahovat, tam je to jako trošku jako připravený pro nějaký dynamický takový kejkle. Na tom Androidu, na iPhoneu, tam se to jako dělá všechno prostě per pixel, takový detaily, ale na tom Androidu to spíš jako nějak asi dopadne. A právě jako tady tenhle problém, abychom se už odpíchli od toho Samsungu, tak řešil i Huawei, který představil taky telefon skládací, jmenuje se Mate X. A ten vlastně na tu věc, nebo ten samotný princip toho skládání řeší odlišným způsobem, protože se sice taky otvírá jako kniha, ale displej tam je jenom jeden, není tam žádný jako vnější zvláštní displej, ale ten Huawei se vlastně otvírá, nebo ten displej prostě pořád vidíš, jo, že je pořád jakoby na té vnější straně a ten ohyb je pořád jakoby nechráněný, jo, že když ten telefon máš otevřený, tak prostě furt šaháš jako na obě strany toho displeje. Což je možná levnější řešení, protože jako nemusíš tam řešit ten sekundární displej a podobně, ale podle mě tady tohle bude ještě mnohem více náchylný právě na ty různý poruchy, že když to nebude jako chráněný, jo, protože ten Samsung v zavřeném stavu, tak tam jako nemáš s tím moc co udělat. Samozřejmě jako rozbít silu můžeš všechno, ale tady ten Huawei bude ještě náchylnější a mě tak třeba jako napadlo, že když máš nějaký jako držák v autě, jo, když to jako chceš použít pro navigaci, tak tam máš ty prostě packy, které to jako chytnou za ty boky, že jo, že to zmáčknou a tady jako nechceš, aby ti něco mačkalo ten display, že jo. To asi ne, no. Tak jsem fakt zvědavý, jak tady tohle Huawei vyřeší. Jinak prostě ten jejich telefon, nebo aspoň ta prezentace, jo, mimochodem ta prezentace byla hrozná, jako Huawei a ty jejich jako představení, kde tam mluví Číňani, kteří neumí moc anglicky, není to jako moc dobrý, nedá se to moc dobře poslouchat, ale samotná jako to, jakým způsobem ukazovali ten telefon, co to umí, jak to vypadá, tak mi to právě přišlo působivější než u toho Samsungu, právě protože si třeba pohráli s tím, že ten telefon není takhle tlustý, to, že ukázali, že tam dokážou prostě dynamicky přepínat to rozhraní z toho telefonu do toho tabletu, jo, tam to Samsung vlastně řešit nemusí, protože buď používáš jeden displej, nebo to otočíš a prostě používáš druhý displej, jo, tady Huawei prostě musel vyřešit to, že se to najednou nějak přepne, tak to tam všechno vypadalo jako dost plynule a pěkně, ale prostě věřím, že tady ty fyzické nějaký bariéry nebo to, že se to může kazit, tak tady bude hrozit ještě víc. To jako nezbývá než čekat, no, jako jsou to zajímavé zařízení, pravděpodobně jeden z těch konceptů se uchytí, druhý ne, že jak to bývá. Jako Huawei tam podle mě docela šikovně vyřešil to, že jak je ten telefon tenčí, jo, oni tam ukazují, že to má mít jenom 11 mm v tom zavřeném stavu, v tom otevřeném, že prej 5,5, ale tam jako oni trošku kecaj, protože na té jedné straně tak ti pořád zůstane takovej sloupek, ve kterým jsou foťáky a nějaký antény a jako další komponenty, které je pořád prostě má těch 11 mm. Je to prostě na takovým kraji, tak tam podle mě to nebude jako vyloženě škodit. A co je zajímavé, oni do toho telefonu vlastně integrovali i 5G modem, jako což Samsung u toho svého telefonu nemá. A tenhle modem si vlastně Huawei taky vyrábí sám, takže už tady zase začíná nějaká ta dominance těch Číňanů nad ostatními. Tak uvidíme. A je mimochodem, ten Huawei Mate X je ještě mnohem dražší než ten Samsung, který bude stát, ještě se neví, jestli se u nás bude prodávat, ale v přepočtu to vychází na nějakých jako 50 tisíc korun asi. A ten Huawei asi až 60, což... A jestli dám za telefon 50 nebo 60, možná už to není takový rozdíl. Jo, to už je asi jedno, no, ale... ale je to strašná cena, to jako... Ale podle toho, jak jako třeba uvažuje ta ministryně Nováková, tak jako čím víc to lidí bude kupovat, tak tím to bude levnější, což vlastně i platí, že jo? Jo, ale... U těchto zařízení, ale... jako ti early adapteři jako vždycky platí ten vývoj a to, aby to potom bylo levnější pro ty běžný spotřebitelský věci. To určitě. Ale jen když zmiňuješ tu Novákovou, tak já si neodpustím takovou vsuvku, že vlastně v tomhletom týdnu se stalo to, že České dráhy oznámily, že asi nebudou neomezený Wi-Fi ve vlaku, protože prostě lidi ve vlacích surfovali příliš mnoho, projídali mnoho data, operátorům se to nelíbí. Takže tady ta teze ministryně Novákové bych řekl jako dost jako bouchla proti ní, že jo? Protože ona říkala, že čím víc budeme data používat, tím to bude levnější a tady v tom případě, že platí, že čím víc dat se používá, tak tím víc se to operátorům nelíbí a tomu dopravci to chtějí naučtovat, takže jako, takže skončíme jako, s tím, že ani Wi-Fi ve vlaku nebude neomezená. Tady se opravdu asi něco děje na tom pozadí u operátorů, protože je to tak měsíc zpátky, kdy jsem psal o tom, že dopravní podnik v Brně tak taky teďka integruje Wi-Fi do tramvají a autobusů a tam to vlastně omezujou na to připojení, jakože tam můžeš být maximálně 20 minut a během těch 20 minut, že můžeš prosurfovat maximálně 4 mega. Což jako... Jo, protože oni vlastně na ten jeden vůz, tak mají jako tam nainstalovaný nebo nastavený nějaký tarify, který mají, myslím, že 30 giga nebo kolik to bylo. Jo, takže taky to tam nemají neomezený, takže dráhy tady to taky možná budou takhle jako sekat a třeba na 3-hodinové cestě nebo 4-hodinové cestě prostě z Prahy do Ostravy, tak tě nechají prostě připojit na 20 minut a na 4 mega. Jako já jsem si všiml, že třeba dráhy dávají omezení, myslím, na 100 mega, jo? Když jedeš třeba do Rakouska nebo toho, tak v zahraničí to bude taky omezený, jo? Což chápu, jo, kvůli ceně, ale jako na druhou stranu ty český operátoři i třeba ty železniční koridory pokrývají poměrně mizerně, tak když pominu to, že na mnoha místech, když jedeš tím vlakem, tak tu Wi-Fi prostě nepoužiješ, protože tam není signál zjevně mobilní, takže to vypadává a ještě jako ti to chtějí skrouhnout datově, tak to je docela trapný. No zrovna České dráhy, nebo vůbec ti národní železniční dopravci v Evropě, tak oni mají vlastní mobilní sítě, který jako používají pro nějakou komunikaci s těmi vagóny a tak. A jako tak mi napadlo, že pokud by tam bylo nějaký jako volný pás, možná by tam mohli spustit vlastní třeba LTEčko na nějaký části toho spektra, jo? Že by tam byly vlastní síť, ale nevím, jak moc je to schůdný a jestli by to vlastně šlo a tak, ale tam tak plácám. No, myslím, že to Huawei a Samsungu bychom mohli nechat a přesunout se na dalšího z těch velkých výrobců, kterýho si vlastně zmiňoval, a to je LG, který představilo hned dva nové telefony, u kterých taky zkoušejí nějaký novoty. Ten jeden se jmenuje LG V50 a to je taková vtipná odpověď na ty skládací telefony od Huawei a Samsungu, protože oni jako nevytvořili skládací telefon, nebo ten telefon skládací je, ale není tam skládací displej ale je tam jako sekundární nezávislý displej, který ty si koupíš jako pouzdro. Že to máš klasický telefon, který vypadá jako normálně jako všechny jináčí telefony, ale koupíš si k tomu prostě pouzdro, který je to takový to jako flipový pouzdro, že jo, který prostě překrývá ten displej, akorát, že tam to prostě není jenom nějaký jako plast, ale je v tom fakt jako sekundární displej, který se přes nějaký magnetický konektory připojuje k tomu hlavnímu telefonu a tam se ti rozšíří ta plocha, nebo se ti tam zobrazí něco jiného, můžeš tam mít prostě klávesnici, nebo se tam roztáhne celá ta aplikace, nebo prostě když budeš hrát hry, tak se ti tam zobrazí nějaký ovládací prvky a tak, což mi přijde fakt jako drzí, vtipný, ale jako nevím, jestli bych si tohle koupil. No jako asi to nepotřebuju a já teda si musím přiznat, že obecně nemám rád flipový pouzdra, ale tak když odhlídnu od toho, co mám nebo nemám rád, tak jako je to zajímavý nápad, no je to trošku jako když máš nějaký ty obaly, tyjo, kde máš třeba jako akumulátor druhý, že se to jako spojí a nějak se to nabíjí. To je jako něco takového, jo, že ten výrobce šetří v nějaký oblasti a dohání to tady těmahle modulárníma jo, jako komponentama. To je svým způsobem. Ale je to takový, jako, že když to chceš, tak si to prostě koupíš a máš to tam a když to nechceš, tak to neřešíš. No. Já myslím, že to lidi jako kupovat nebudou. Jako, tyjo. Jako řekl jsi někdy, tyjo, ten můj 6-palcový displej se mi zdá hrozně malý, já bych potřeboval ještě jako dvakrát tolik. Jako jo, ale ne, že bych si kvůli tomu kupoval takový pouzdro. To prostě, kdyby na tom telefonu bylo nějaký tlačítko, rozumíš, a ten displej se nějak magicky dokázal zvětšit, jo, z telefonu by se stal tablet, tak to by se mi líbilo, ale to je samozřejmě jako úplná pohádka, že jo, tak jako. No tak jako to má ten Samsung a Huawei, že jo, akorát tam není tlačítko, tam se to, no, tam se to skládá, jako ručně sám. To se mi nelíbí, to není ono. No roztahování, to jako viděl jsem nějaký prototypy roztahovacích displejů nebo natahovacích displejů, ale tam si fakt nedokážu představit, co to bude dělat s tím zobrazením, že jo? Když se ti tam jako natahují pixely, co to bude dělat za paseku, to jako je nepředstavitelný podle mě. No každopádně to LG V50 je to prostě taková jako rarita, která jako tak podle mě šlápnutí vedle, nebo takový nějaký mezistupeň mezi tím, až opravdu představí ten skladací telefon, že jo, protože LG patří mezi významný výrobce nejenom telefonů, ale právě i displejů, takže jako byl by v tom čet, kdyby něco takového nechystali. Ale ten jejich druhý telefon, ten je jako zajímavý ve dvou ohledech, je to teda LG G8. To by mě zajímalo v čem. No, vypadá úplně jako normálně, žádná extravagance, ale právě, že vypadá to, úplně tam normálně. Vypadá úplně normálně jako až nudně, no. Ale má tam dvě zajímavé věci a to, že oni se zbavili klasických reproduktorů, který by tam byly jako někde jako na vnější straně ten měnič, který by jako z toho se línul ten zvuk, ale tam vibruje celý ten displej, respektive tam jsou ty zvukový měniče pod tím displejem a jak je ten displej tenký, že jo, ten jejich OLED, tak on prostě, oni ho dokážou nějak rozvibrovat a tím jako zesílit ten zvuk, takže ten zvuk vlastně hraje přímo z toho displeje. Ta technologie se jmenuje Crystal Sound OLED. Už ji testují nebo nabízejí v nějakých v těch nejvyšších řadách televizorů. Mimochodem podobnou technologii má i Sony, který už tohle vlastně prodává u toho svého prvního OLED televizoru. Takže je to taková jako ověřená technologie, kterou vlastně ale v mobilech jako nikdo jiný ještě nenabízí. A je to právě další způsob, jak jako minimalizovat ty rozměry nebo to, že prostě nemusí mít, nebo že ty komponenty se dají fakt integrovat po ten displej, aniž by jako zabírali místo někde jinde. Tak to mi přijde zajímavý. Nevím, jak to bude hrát. Sam LG říká, že to prostě bude kvalita, super jako ostrý zvuk nebo čistý. No, jako nemůžu říct, bude to hrát na houby, že jo? No právě, tady jako tu reklamštinu bych trošku jako pominul. To, co oni říkají, tak jako fakt bych si počkal na ty testy. Ale ta druhá věc tak je to, že oni integrovali takový speciální 3D snímač na přední stranu toho telefonu. Je to v podstatě snímač na podobný úrovni, jako byl v Kinectu na Xboxu, který nejenom, že snímá přesně obličej, to, že se můžeš prostě místo otisku prstů přihlašovat právě tím, že to oskenuje tvůj obličej a ta jejich technologie by měla být jako rychlejší a přesnější než třeba Face ID na iPhonech. Ale ono to umí snímat ten, jako ten stejný senzor, tak to snímá jako gesta tvých rukou, takže ty ten telefon můžeš ovládat, aniž bys ho měl v ruce. A nebo to snímá tvoji dlaň, nebo krevní řečiště, který máš vedle něj, že jo, to prostě ten senzor prostě jako pracuje v nějakým neviditelným spektru, takže vidí ty žíly, který máš v ruce, a podle toho tě taky dokáže identifikovat. A to je, jako fakt jsem zvědavý, jak tohle bude fungovat, protože už někdy před 5 lety tak Fujitsu něco podobného představilo v nějakých notebookích, že tohle by mohlo nahradit právě čtečky otisků, který v té době byly takový divný, nespolehlivý. Nebyly to takový, jak se musel přesto přijíždět tím prstem, což jako nefungovalo moc dobře. A tady tohle měla být nějaká taková ta nástupnická technologie, která má být právě bezpečnější, taky rychlejší a všechno, protože tohle se nedá moc dobře napodobit, že jo? Protože ty otisky jako pořád jako můžeš někde sejmout a můžeš vytvořit prostě na základě toho nějaký jako 3D otisk, který jako potom dokáže jako zmást tu čtečku, ale ty žíly prostě nevidíš, že jo? Jaký máš v té ruce, nebo nevíš, jak to má někdo jiný, tak jsem fakt zvědavý, jak tohle bude fungovat. Ale to bezdotykový ovládání, z toho jako fakt furt si nevím, co si pod tím představit, nebo proč bych tohle měl používat, jako k čemu to je. Jo? Oni tam ukazují, že prostě pomocí gest rukou, že budeš před tím displejem šermovat a můžeš tam, já nevím, jako přeskakovat hudbu a ovládat něco, nějaký jako funkce. Furt si myslím, že to jako je úplně zbytečný. Tak vždycky, když přijde výrobce s novým modelem telefonu a představí nějaký takovýhle novinky, tak si říkáš, nakolik ty novinky jsou gimmick. A no tohle to splňuje jako na 100%. To ovládání zřejmě bude gimmick, ačkoliv třeba já si dovedu představit určitý scénáře, kdyby to mohlo přijít vhod, že jo, když prostě mám špinavý ruce, sem tam se to stane, že bych na ten telefon radši šát nechtěl. Na druhou stranu mám ho krytej nějakým obalem a zepředu nějakým sklem, že jo, takže jako nemusím si bát o ten fyzický stav toho přístroje, ale jako někdy tohle využít můžeš, ale fakt to jsou takový. Já si pamatuju, že něco podobného měl Samsung. Že jo, ještě v té době Galaxy S třeba 3 nebo 4 si myslím. To přesně byla ta doba, kdy oni se snažili do těch telefonů přidat něco, čím by odlišili ty nový modely od těch starých. A přesně tam přidávali takovýhle gimmicky, takový debilní funkce, jakože tam bylo něco, jakože to sleduje tvůj pohyb očí a na základě toho to dokáže posouvat nějaký článek tak, abys ho mohl číst bez dotyku. A nebo tam bylo přesně i, myslím si, něco takovýhodle, že ty s těma rukama tam bylo taky něco. No, že nějak podržíš prst nad tím displejem a jako ono se to někam posune nebo cosi, takže jako tehdy to byl gimmick, dneska to bude pravděpodobně taky gimmick. Akorát možná dneska to bude fungovat líp teda. Dneska to bude fungovat líp, protože Samsung, nebo myslím, že to byli i jináčí výrobci v minulosti, tak pro tohle využívali jenom obyčejnou kameru, která je na tom telefonu vepředu, která na tohle není stavěná, prostě to detekuje jenom RGB obraz a není tam žádná ta detekce té hloubky, takže nebude to takhle přesný. Takže tehdy to tak dobře nefungovalo, nebo něco podobného jako z téhle éry, tak byly ty první pokusy o jako rozpoznávání obličeje, které taky právě fungovaly jenom na tom principu, že tě to vyfotí, což vlastně šlo zase ošálit tím, že jsi tam prostě dal fotku, že jo, něčí. Že to nevnímalo to tu hloubku, takže tam to bylo úplně. A tuhle jako alternativu pro to Face ID od Apple, tak ještě pořád dneska jako někteří jako fakt mají a chlubí se tím, jo, že mají technologii, která pomocí prostě AI dokáže jako vyfotit tě a jako tím tě identifikovat, ale podle mě to jako všude funguje úplně špatně, nehledě na to, jestli do toho zapojí cloud a tady tyhle jako věci. Ale co mi na tom LGčku přijde zajímavý, tak ty tam máš vlastně 3 biometrické metody, protože máš tam to rozpoznávání obličeje, který jako zase snímá tu hloubku, máš tam klasický prostě snímač otisků na zádech a pak tam máš ještě to focení nebo ten skener toho krevního řečiště, což vlastně můžeš jako, já jsem to psal i v tom článku, že ty ten telefon vlastně můžeš odemknout, ať už ti leží na stole, ať ho právě vytahuješ z kapsy, nebo ať ho máš před obličejem, tak vždycky tam máš prostě po ruce zrovna nějakou vhodnou prostě metodu, jak to odemknout. Aniž bys prostě musel třeba používat ten pin, jo, že to fakt, protože když máš třeba telefon na stole a máš čtečku otisku vzadu, tak zase prostě musíš to jako zvednout a tam ten prst pod to zmáčknout, jo, nebo když už tam máš prostě ten skener třeba duhovky a nebo ten 3D skener toho obličeje, tak zase se prostě nad tím stolem musíš nějak jako naklonit a podívat se do toho přesně, jo, ale tady prostě natáhneš třeba tu dlaň, což je asi pohodlnější úkon a je to odemčený. Asi jo. Jako pro většinu případů asi zůstane nejpohodlnější stejně ta čtečka otisků. Já si ta taky myslím. Skenování obličeje přijde na řadu, kdy máš rukavice a nemůžeš se dotknout čtečky otisků a to s tou dlaní nebo skenování toho krevního řečiště, tak to bude asi, jak říkáš, no, když ten telefon leží na stole a nechce se ti ho zvedat, tam asi to bude fajn. Jako. Není to nic proti ničemu, když to tam bude. Pokud to teda bude fungovat dobře, což jsem... Já jsem právě zvědavý, jak to bude fungovat a jestli se tohle dostane třeba i někam jinam, jo? Pokud to dneska už se ty čtečky otisků rozlezly vlastně do notebooku všude, tak jestli tahle technologie ještě má nějaký tady potenciál, nějaký místo, kde se prosadit, uvidíme. A jinak se osobně dost těším na nebo jsem zvědavý, jak ten telefon bude hrát skrze ten display. Protože třeba G6 má úplně, jako bych řekl, nejhorší reprák za posledních x let, co jsem v telefonu slyšel. To je fakt hrozný zvuk. No, LG si hodně zakládá na jako výstupu do těch sluchátek, ale jako ty reproduktory taky mi nepřišly úplně dobrý. Ale oni třeba v G7, mám pocit, že tam ty reproduktory dost upravovali, že tam je vnitř nějaký jako subwoofer, který to má jako zesílit, ty basy a podobně, jako nevím. Jak bude ta osmička? Já mám pocit, rád. Že LGčko si schovávalo nicméně nějaký ty, nevím, jaký to byl model, jo, ale nějaký ty převodníky DAC, že to snad nabízeli jenom v Koreji, ne? V nějaký korejský verzi, ale nejsem si jistý, u kterého modelu. Ne, to mají všude. Tam LGčko dělalo v minulosti problémy s tím, že třeba bezdrátový nabíjení bylo dostupné třeba jenom v Americe nebo v Koreji, ale nebylo to v Evropě. Jo, takový nějaký koblovosti tam měli, ale... Teď už myslím, že mají jako globální modely stejný všude. Ona ta Korea je pro ně zřejmě nejdůležitější trh, tak mají, jako bych řekl, tendenci občas jí trošku jako zvýhodňovat, no, což jim teda jako zase na druhé straně nepřinese úplně moc bodů různě ve světě. No já ještě u toho displeje jsem teda zvědavej, když ten displej bude vibrovat, aby zvýrazňoval ty zvuky toho reproduktoru, co to bude dělat, když na ten displej budeš jako zrovna sahat? Jestli to budeš cítit ty vibrace, jestli to bude nějak potlačovat, jestli to bude zkreslovat ten zvuk, jak to bude fungovat? Já se to jako takhle bez toho, aniž bych to měl v ruce, se to nedokáže moc představit. Tak nějaká jednoduchá logika mi říká, že když jako na ten displej šáhnu rukou, tak budu ty vibrace tlumit a tím pádem budu tlumit ten zvuk asi. To jako ano. No, nabízí se to. Nebo pokud to bude vibrovat, jako tam to budou, že jo, to budou takový vibrace, který ty prostě jako asi neuvidíš. Ale nebude to třeba ovlivňovat i ten obraz? Nebude to, nebudeš vnímat nějaký mikropohyby tam? No, to je otázka, no. Na televizoru velkým, že jo, když hraje, tak ať ti to vybruje, jak chce, prostě ty si od toho daleko takový jako jemný detaily tam nevnímáš. Na ten displej nesaháš, že jo, proč by někdo sahal na televizor kromě dětí. Ale ten mobil, že jo, máš pořád v ruce, tak fakt jsem zvědavý, jak tohle tam vyřeší. No, to jsem to chtěl říct, jo. Zas jediný, co mě trošku utěšuje v tomhle směru, je to, že asi většinou máš jako třeba sluchátka a budeš poslouchat zvuk do sluchátek a pokud si pustíš něco do reproduktoru, tak to pravděpodobně nebude ve chvíli, kdy ten telefon nějak jako používáš, ale je to, že ho necháš třeba si někde položený a pobíháš kolem něj, ale jako třeba se pletu. Ale jo, máš určitě dobrou připomínku, jsem taky zvědavý, jak to bude fungovat. Ale dali tomu takový úžasný marketingový název, jako Crystal Sound OLED, nebo co to bylo. No, já bych chtěl dělat jako v těchto kreativních marketingových odděleních, který by jako vymýšleli vždycky tyhle názvy. Tak co budeme dělat dneska? Dneska musíme vymyslet název tadyhle. Apple je v tom specialista. Apple prostě najde nějaký jako fancy název pro každou jako krávovinu úplnou. Mnohem víc fancy než nějaký tenhle ten Crystal Sound, že jo? No, to by byla nějaká retina sound. Všechno je retina. Každopádně posuneme se zase od toho LG k dalšímu výrobci, který je takový nějaký na pokraji bankrotu, a to je Sony, který představilo taky vlastní novou vlajkovou loď. No to se směješ, vždyť oni taky to jsou... To snad je ještě víc bankrotu než LG, ne, si myslím prakticky už. No, tak jako oni, to, možná jsem to říkal v minulosti, prostě oni, jako LG, Sony a HTCčko jsou jako fakt na odpis, jako fakt čekám, jestli jako už tento rok nebo příští rok jako někdo padne z nich, to není možné, aby tohle dotovali dál. No, já si myslím, že první bude HTCčko, pak Sony a pak LG. Jako taky si to myslím, protože HTCčko nemá jako další biznis, který by tohle nakoplo. No. Mají jako virtuální realitu, což jako jsou sice v tom možná nejdál, nebo jako vypadají aspoň tak, že prostě je to baví nejvíc, nebo ne, baví nejvíc, ne, ale jako, že tomuhle fakt rozumí, že to je nějaký trend, kterýmu se budou do budoucnosti věnovat, zatímco prostě Sony a LG prostě mají, že jo, další biznesy, kterými si můžou dovolit dotovat ty mobily, kde chtějí být prostě jenom kvůli nějaký otázky prestiže, ale to HTCčko fakt tam, nevím. No každopádně Sony představilo novou vlajkovou loď, která se jmenuje Xperia 1, což jsem se i právě v článku, který jsem tomu věnoval, tak jsem se smál, že oni jako co pár let změní tu jako to názvosloví svoje, že v minulosti ty jako top modely, tak to byly jako Xperia Z 1, 2, 3, myslím, že až do 5 došly, pak to byla Xperia X, pak přišlo Xperia XZ, XZ1, XZ2 a teďka prostě mají zase Xperia 1, jakože prostě nedrží si toho jednotního názvu, nevím, jako koho tím jako matou pořád, jestli se snaží jako čeho se snaží dosáhnout, snaží nevím. Snaží se nás zmátnout, že jo, aby jsme byli zmatený a koupili vždycky něco a... No, asi. Každopádně ten telefon, který představili, tak zase prostě bude jako super výkonný a všechno, ale má taky pár zajímavých věcí a to, že sam Sony vsadilo asi na nejširokouhlejší obraz právě v těch telefonech, který dneska je. Oni tam mají ten poměr stran 21:9, což je ten jako filmový poměr stran, jako když něco běží v kině, tak taková ta jako úzká nudle, tak tohle budeš mít na tom telefonu, takže ten telefon je fakt jako bude jako relativně úzký v ruce, ale bude fakt dlouhý. Tak to je zajímavý. A pak vlastně poprvé u Sony vidíme, že na zadní straně mají tři foťáky, což jako Sony do teďka v podstatě mělo všude jenom jeden, loni do jednoho telefonu přidalo dva a teďka do toho jako nástupce tak dali tři. A Sony vlastně taky poprvé, nebo taky už v těch Xperiích tak roky se snažilo dávat foťáky s hrozně vysokým rozlišením 20 megapixelů a podobně. A teďka od toho ustoupili a mají tam jako 12 megapixelový čipy. Což je taky jako zajímavý odklon od toho, co Sony jako dělalo do teďka. No a pokud co k tomu říct, no, ten telefon je prostě po všech stránkách jako asi špičkovej, ale má, já nevím, jako nemá takový jako nějaký kouzlo, jako kvůli kterému bych si řekl, proč tohle koupit, což jako mám jako s těma Xperiema v poslední době dost problém, jo, že řekneš si, všechno je OK, na papíru všechno sedí, vlastně ta cena se nebude ani lišit moc od těch konkurentů, jako nemáš tam jako moc důvod, co bys jako měl vypíchnout. Oni třeba mají vlastně v tom minulým roce u té Xperie první, tak nasadili OLED display, který jako okamžitě prostě byl fakt jako skvělej, takže to byla jejich jako první generace. Tady se dá předpokládat, že zase to bude dobrý, že tam bude dobrý zvuk, že to třeba bude dobře fotit. Sony si docela dobře hlídá vždycky výdrž, i když tam jako nedávají moc velký akumulátory. Jako všechno tam je takový jako OK, ale... Klasický problém. Chybí mi tam jako fakt něco trochu navíc, jo? Kdyby se třeba tou cenou, že ho aspoň odlišili, že? Abys tam jako mohl něco pochválit, ale takhle to je takový telefon, u který vlastně fakt řekne, že je dobrý, ale že za ty peníze třeba vezmeš si něco, co jako může mít něco navíc. No. Ty Xperie v minulých letech, myslím si, měli problém z mýho pohledu v tom, že i jako trošku jim ujížděl vlak třeba v tom designu, že měli dost tlustý rámečky oproti těm ostatním telefonům a byly takový nějaký tlustý, hnusný podle mě. Nevím, jako jak říkáš, já u těch telefonů nevidím žádný kouzlo. No oni jsou takový hodně konzervativní, i ta Xperia 1 vlastně, když připomínáš ty displeje nebo ty rámečky, tak oni právě si nechali taky jako pořád jako rámečky, jako to horní čelo a tu spodní bradu, tak je tam pořád takové jako masivní a nemají žádný výřez, jo? Což jako je jeden z mála výrobců, který prostě žádný výřez v displejích ještě neřeší. A tak možná to je to kouzlo pro někoho teda. No. Možná. I třeba to jsem taky jako pochválil v tom článku, že dneska jako neplivuji na ty výřezy, nebo neplivu jako v uvozovkách, ale i ty jako rohy, které jsou vykrojený, tak někdy jsou tak jako vykrojený tak extrémně, že fakt je to až směšný a Sony to má tak jako lehce zaoblený, tak jako decentně, že tam to ani tak jako nepůsobí tak rušivě. Je to takový jako konzervativní hodně telefon. Konzervativní je, jako mě třeba ten výřez, že tam není, nebo respektive, že tam mají nějakou tu horní řadu, která podle mě není buchví jak masivní, prostě je tam repráček, je tam nějaký ten senzor, to mě nevadí, že tam mají, jo, ale jako celek to tělo, ten telefon mi nepřipadá absolutně ničím zajímavý, je to prostě generický telefon číslo, tyjo, nevím, 5 487 627. Jo. Jako proč by si to kdo kupoval prostě, no já nevím. To třeba to LGčko má aspoň teďka nějaký Crystal Display Sound, nebo co to bylo. Jako Sony tohle může taky nasadit, že jo, protože oni tohle mají v těch televizorech. No ale vlastně. Nenasadili to v tom telefonu, rozumíš? No. Ja, oni si letos možná slibují hodně od toho foťáku, že jo, protože tam právě mají ty tři snímače, nebo tři různý objektivy, jeden prostě jako ultra širokou uhlej, jeden klasický jako širokou uhlej, jeden ten teleobjektiv prostě na to zoomování. Mají tam prostě rychlý snímač, který dokáže prostě v tom plném rozlišení jako cvakat 10 snímků za sekundu i jako s průběžným ostřením, což fakt jako je jako velká rychlost. A prostě slibuju, že tam bude kvalitní natáčení videa ve stereu. Jo, všechno tam asi bude jako v tomhle ohledu dobrý. Sony je průkopníkem toho nahrávání prostě v těch 1000 FPS. Což tady snad možná taky zase vylepší, že tam bude ten záznam trošku delší než v minulosti, kde tam to byly zlomky sekund, tak teďka to bude možná trošku víc. Jako tohle je možná věc, kterou oni chtějí jako propagovat, ale Sony v minulosti právě vždycky se chvátalo tím, že mají jako skvělý foťáky, ale v těch jako praktických testech zase vycházeli OK, ale nebyla to žádná špička. Na to, že oni právě jako dodávají ty snímače všem ostatním výrobcům s výjimkou Samsungu, tak nebo u Samsungu taky, že jo, asi někde, tak pořád prostě do toho nedávali úplně maximum, no. Jo. A prosím tě, Sony se chvástalo, ne chvátalo, si myslím. Já jsem řekl chvátalo. Jsi říkal chvátalo. No jo, tak to jsem se spletl. Tak sorry, no. Sorry jako. A každopádně, já nevím, no a třeba tam jako za mě je blbý, že tam třeba nemají jacka, že jo, což... No to je jako taky překvapivý, že jo, Samsung, Sony, tak dlouhá léta prostě vyrábí kvalitní sluchátka, a teď tam vlastně nemáš jak připojit, jedině prostě přes tu redukci nebo přes ten adapter do USBčka. Tak zase tak konzervativní nejsou, že? Kdyby byli hodně konzervativní, tak si nechají jacka a mají relativně jasnou cílovku vlastně svým způsobem. Hmm. A udělaj tohle prostě, no. To ten výrobce je předurčený ke krachu, fakt. Hlavně, že mají 4K display tam, který nikoho nezajímá. Jo. OK, tak necháme 4K display 4K displejem a to vlastně byla poslední z těch velkých novinek nebo z těch jako výrobců, kteří jako působí i u nás na našem trhu, jako z těch telefonů, který tady budeme asi pravidelně vídat. Pak tam byla jako spousta jako dalších telefonů, který prostě nebyly vůbec zajímavý nebo se tady u nás nebudou prodávat. Mně se tam teda líbilo, to jsem četl někde na GSM Areně nebo někde, tak Energizer, což je ta firma, která jako vyrábí baterky, tak vyrábí i teďka telefony. Cože? Jako, jo, tak, nebo oni to vyrábí spíš jako na to nalepí nějakou značku, ale jako dělají jim to někde nějací Číňani, že jo. A vyrobili nějaký telefon, který má akumulátor, tyjo, kapacita, kolik tam byla, nějak 18 000 mAh nebo tak něco. Aha. A byla to fakt jako cihla, to fakt mělo snad 2 cm nebo tak něco, vypadalo to úplně směšně, prostě fakt jak powerbanka, na kterou by si nalepil display. Jo, což... Jako nechceš to nosit v kapse, fakt to bude jako powerbanka, za který si zavoláš, jako fakt není to telefon na to, aby ty si ho nosil jako v kapse nebo v batohu nebo někde, ale jako říkám si, proč jako tohle někdo dělá. Jo, a tak jako já myslím, že nějakou cílovku to má, no. Pořád nadáváme na výdrž, že jo, tak jako asi bych takový telefon nechtěl třeba půl hodiny držet ucha, to by mě asi bolela ruka z toho, ale... To jo, ale tohle mi přijde už fakt extrémní, že prostě mají udělat telefon s nějakou rozumnou výdrží a k tomu třeba prodávat tu powerbanku a bude to prostě jako podle mě jako rozumnější kompromis pro prostě snad všechny lidi schůdnější, než to, aby si nosil prostě takovou jako obludu, jo, velkou. No dobře, no, tak když bych vynechal teda Energizer, tak musím říct, že ale na tom, nebo v souvislosti s tím MVCčkem, jako byl tam jeden telefon, který mě zaujal, jak jsme se bavili o tom Sony, že teda nemá žádný charizmata jejich Xperia, tak třeba mně se líbila docela Nokia 9. Jo, no já jsem na tu Nokia úplně zapomněl, člověče. No. Tak já ji vytahuju, protože si myslím, že asi aspoň nějakou krátkou zmínku by si zasloužila, že jo? A já jsem právě při tom, když jsem mluvil o Sony, že je takový vždycky takový jako OK, po všech stránkách jako OK, ale není tam nic, co bych vypíchnul. Já jsem chtěl říct to samý právě o Nokia, že Nokia, co teďka jako se znovu oživila, tak jako taky dělá jako OK telefony, ale pořád jsem si u ní říkal, no jako právě je to OK, ale není tam nic, ani cena, ani nějaký jako funkce, který bys vypíchnul, že by byly fakt jako nějak na výši, nebo který by se fakt jako výrazně odlišovali od té konkurence, tak právě ta Nokia 9, kterou teďka ukázali, tak takovou jako jednu funkci má. Po všech stránkách ten telefon je úplně jako tuctový, jo, prostě má jako tuctový design, prostě má jako starou generaci procesorů, všechno tam je jako takový trochu jako odbitý, ale prostě mají tam vzadu 5 foťáků, což jako... Vypadá hrozně bizarně. Vypadá to divně, jako je to... Jako je to jako zajímavý prvek, že jo? Takový jako jo. Žádný jiný telefon jako takhle asi nevypadá. Ty foťáky navíc nečouhají z těla jako u všech jako ostatních značek. Prostě mají to jako slícovaný s těmi zády. A co je na tom nejzajímavější, tak ty foťáky jako nejsou rozdělený třeba podle toho, že jeden by byl právě jako, že by měl teleobjektiv, jako že by zoomoval, jeden by byl nějaký jako ultraširokou úhlej, jo? Že by se tam prostě ty ohnízkový vzdálenosti měnily. Tam jsou všechny stejný. I ty snímače jsou stejný, mají stejné rozlišení, právě stejný objektiv, ale liší se tím, že prostě jsou jako samozřejmě jinak jako rozestavěný. A dva ty snímače jsou barevný, tři jsou černobílý, nebo naopak tři černobílý, dva, ne, jo, tři černobílý, dva barevný. A Nokia dokáže právě, nebo ne dokáže, ale ona vždycky každou scénu fotí najednou všemi těmi pěti objektivy. A ten, teda objektivy, těmi pěti jako foťáky. A tu scénu potom jako nějak, tomu se říká prostě výpočetní fotografie, jo? Že dneska o té jako kvalitě té fotografie nerozlišuje právě jenom ten snímač a ten objektiv, ale vstupují právě do toho ty výpočty, že se tam pomocí nějakého strojového učení to, ty fotografie zlepšujou, nějakým způsobem upravujou a tady právě oni budou kombinovat obraz těch pěti snímačů, který má jako dle jejich slov být jako úplně jako nová liga, úplně jako že zakopou prostě, nebo nakopou teda konkurenci jako do zadku, že tam prostě budou skvělý detaily, bude tam skvělý dynamický rozsah, jo, že tam všecko bude na tom úplně špičkový, tak na tohle jsem fakt zvědavý, protože z těch demosnímků, který oni zveřejnili, který navíc měli jako nízký rozlišení, tak jsem si říkal jako OK, ale jako všichni ostatní vyfotí něco podobného jako úplně stejně, tak fakt jsem zvědavý na ten přínos, jaký tady tohle bude mít, protože jako ta jejich slova byla nebo jako dělali velký ramena, ale jestli fakt to bude v reálu i takový, tak to by mě překvapilo. No, jestli si pamatuješ, tak před pár lety, teď chvíli Nokia neexistovala, ale předtím, když ještě existovala, tak oni měli tu značku PureView vyhrazenou pro ty špičkový fotomobily, ale to jsem nechtěl říct. Ale chtěl jsem říct, že nevím už v souvislosti s jakým telefonem to bylo, ale byla to myslím některá z těch Lumí, kdy oni se strašně kasali, jak mají jako super fotky. A byly to fotky někde nafocené, někde v nějaké ulici, byla na tom nějaká paní, většinou stála uprostřed. A pak se nějak zjistilo, že ve skutečnosti ty fotky jako jsou docela fake, že jo? Jo, jo, no, to měli, no. To byla taková To se pamatuju, že v té reklamě, že použili jako ilustrační fotky, ale vlastně udělaných z nějakých zrcadlovek nebo něco. Ale jako to je věc, která už, myslím, postihla i Samsung, nebo Huawei určitě, a mám pocit, že i Samsung, jo, že tady do toho spadlo více výrobců. Všichni podvádějí. Všichni podvádějí, všichni lžou. No ale u té Nokia, jako v minulosti, ta jejich značka PureView měla fakt nějaký zvuk, nebo zvuk asi ne, jako představovali to na sklonku toho života, ty starý Nokia, a jako nezachránilo je to. Takže o tom zvuku bych asi nemluvil. Ale jako dostáli tam asi těm slibům, nebo ty telefony fotily fakt dobře. Ale otázka, jestli jako ti Číňani teďka tady tohle dokázali jako taky nějakým způsobem oživit. To je otázka. A to uvidíme. Já už jako asi dopředu zůstávám trošku skeptický, no, taky malinko. Já bych jim to přál, protože jak říkám, ty telefony jejich se nikde ničím jako nedokázali moc odlišit. Nebo třeba odlišují se tím, že všude mají ten Android One nebo Android Go, takový ty jako čistý verze toho Androidu, a slibují právě ty jako rychlý a dlouhotrvající aktualizace. To je jako taková ta jako sympatická věc. Ale jako po stránce toho hardwareu tak jako byli dost tuctoví, a tady tohle je věc, která jako by mohla trošku pak odlišit od toho zbytku toho pelotonu. Což je mimochodem dost smutný, že se snaží odlišit právě skrze ten systém, skrze aktualizace, což by měla být úplně normální, prostě běžná věc a ne žádný unikum. Prostě to by měl nabízet každý výrobce. No, ale jasně, no, tak to byl takový odlišováka. Jinak jako z designového hlediska ta Nokia 9 společně s tím foťákem, si myslím, že to tělo je jako dost zajímavě vypadající. Jo, jako... No ale zase jako z té přední strany je to taková ta konzervativa, že jo? Máš tam prostě tlustý rámečky. S logem výrobce dokonce nahoře, no, což no, jako to je... už dneska WTF. A je tam a ten displej má teda zaoblený hrany dost, což možná to by mohlo vadit. Hmm. Jestli to není takový to maximální zaoblení už, jak ty říkáš. Je, no, tam jako trošku přeháněj. A zase, oni zveřejnili nějakou cenu, bude to prostě podle mě stát kolem jako 19 tisíc ten telefon. Což zase což... jako nevím, jak... Za ty prachy, jestli by si to koupil, že jo? To by ten foťák musel, jako já bych si ho nekoupil, jo, ale... Kdybych nad tím uvažoval a prostě měl třeba vyhrazený nějaký 20 tisíc na nový telefon, tak ten jejich foťák by musel být fakt úplně jako, jak říkají oni, prostě jináčí liga, abych o tom začal uvažovat, jinak fakt jako tam těm moc důvodů, proč tohle koupit není. Já nevím, nejsou takový foťáky gimmick jako 5 foťáků v jednom telefonu, má to smysl, neprodražuje to zbytečně to zařízení? Oni použili... Podle mě 5 levnějších snímačů, než aby jako využili jeden třeba nějaký jako drahší špičkovej. A ty hrátky s tím softwarem, tak třeba Google ukazuje, že to je jako fakt mocná věc, že oni prostě dokážou i s tím jedním foťákem, který tam mají, jako fyzicky jedním snímačem, takže dokážou velký divy, že dokážou prostě dělat fakt jako nejlepší třeba noční fotky, že tam právě využívají toho, že dokážou prostě rychle v sérii vyfotit třeba 8 snímků a pak ten obraz zkombinovat dohromady, aby bylo jako bez šumu a jako detailní a podobně. A tady Nokia vlastně může najednou, může tohle jakoby ještě násobit, že? Protože má tady prostě 5 těch fotek pořídí najednou a hra tohle může zkombinovat, aniž by prostě museli se fotit to v sérii a kde by vznikaly nějaký artefakty, protože zase, když fotíš něco v sérii, tak jako fotíš nějaký dynamický pohyb, tak tam může dojít prostě k nějakým artefaktům. Jako fakt nevím, jako dokud neuvidím nějaký jako demo snímky ve vysokém rozlišení, nebo dokud si ten telefon nevyzkouším sám na vlastní jako oči, tak jako těžko to soudit, jo. Ale říkám, jsem zvědavý, je to fakt nejzajímavější Nokia za poslední, nebo nejzajímavější z těch znovu zrozených Nokií, tak. To asi jo, no. Ale na druhou stranu, já bych teď jako si dovolil promluvit cynicky, to už jsem nad tím uvažoval u toho Sony, že ty mluvíš o těch hrátkách se softwarem. Je jasný, že v poslední leta to ukazují, že právě v tom softwaru je budoucnost asi. A jako kdo jiný je tady než Google, jo, v této oblasti. Já si myslím, že žádný z těch menších výrobců prostě nedokáže Google dohnat ani přečůrat. Takže se bojím, že tohle pro Nokia nebo Sony možná už jako předem trošku prohraná bitva. Jako Google má v tomhle výhodu, že má hodně jako šikovných inženýrů, ale zase prostě Sony má jako několik desetiletí náskok ve zpracování obrazu, že jo, tak... No, ale Google má skoro neomezený prostředky, že jo, umělá inteligence, bla, bla, bla, dokáže prostě nějak ten obraz analyzovat. Já jako se fakt bojím, že jako Google nedokážu úplně konkurovat do budoucna tihleti. Asi ne, no. Ale uvidíme, nechme se překvapit. No, na MWCčku byl překvapivě dostupnej. No. Měl tam vlastní stánek a přednášku i Microsoft, ale nepředstavoval tam nějaký Surface Phone, na který čekáme a nevím, jestli se ještě dočkáme, ale jako uvidíme. Ale představil novou generaci bílý HoloLens, která vlastně to můžeme říct jenom ve zkratce, prostě pořád se to ještě nebude prodávat pro jako běžný spotřebitele, protože ta cena bude prostě okolo jako 90 až 100 tisíc korun. Pokud se to u nás bude prodávat, ta první generace už se u nás prodává, nebo Microsoft to na svých stránkách nabízí a právě stojí to, ta komerční verze stojí přes 100 tisíc dokonce. U té druhé generace tak ty brýle jsou, nebo slibují, že budou pohodlnější, že jsou lehčí, že zlepšují ten obraz, že tam zvětší to zorné pole, zároveň zvýší rozlišení, který bude jakoby pořád stejně jemný jako v té minulé generaci. A má to být rychlejší, teda bude to i jako byl levnější. Ale jako, jak říkám, pořád tady tuhle věc jako míří s tím do nějakých podniků nebo školství, prostě pro tady nějaké profesionální využití, ale pro ty domácnosti ještě pořád tohle nebude a možná ještě dlouho nebude, nebo nikdy nebude. Ale přitom je to jedna z takových těch jako high-tech technologií, protože že jo, máš tady nějaké jako VR brýle, které jsou jako OK třeba na ty hry a podobně, ale pořád prostě že tam máš nějaký jako display před ksichtem, je to taková jako oproti tomu prostě ty HoloLens, že jo, který ti prostě promítají na průhledný sklíčka, nebo máš tam prostě průhledný sklíčka, do toho se ti do obličeje promítá nějaký pomocí nějakých laserů a zrcátek, tak se ti tam promítá obraz, to je prostě něco úplně jiného, že jo. Úplně jiný level tady tohohle nějakého zážitku. Tak jako fakt se těším, až tady z toho třeba někdy bude fakt ta běžná věc, ale... Ale já jako furt nejsem přesvědčený o tom, že třeba já to nějak strašně potřebuju, takže... No tohle nikdo nebude potřebovat. Tam jde spíš o to, že někdy až to bude tak levný, že si to bude moci dovolit každý, tak prostě na to už budou nějaký jako rozumný aplikace, které ti třeba budou pomáhat. Jo? Že když budeš něco pracovat, tak si to prostě nasadíš na hlavu a bude ti to prostě pomáhat, že tam uvidíš před sebou ten návod, jo? Nebo ti to prostě přímo bude jako nějak vizualizovat to, jak máš třeba opravit cokoliv, jo? A nevím. Dneska už vlastně v podstatě ty nemůžeš nic spravit někde, všechno je dělaný jako takhle integrovaně, že tam něčeho nemůžeš vrtnout, ale prostě půjde to, jo. No, já budu mít před sebou LG G8 tou dobou a když budu mít ty špinavé ruce, tak prostě budu jezdit rukou nad tím displejem a nebudu se toho muset dotknout a budu si tam listovat návodem. Jo, taky řešení, jo. No a je teda něco, co tebe ještě tam zaujalo na tom MVCčku, co jsem třeba nezmínil, nebo... Jako asi vyloženě ne, no to nejdůležitější padlo, já myslím, že velký téma byly prostě ty skládací mobily, na který už jsme vlastně čekali dost dlouhou dobu, tak konečně to nějak tam, je tady. Jako velkým tématem, který se tam vezlo skrz všechny ty přednášky, tak bylo 5G, což prostě tady tady budou, ale prostě jako výrobci z toho dělají, že jako kdo nemá dneska 5G, tak je úplně jako v háji, že je prostě zastaralej. Ale třeba z toho českého hlediska nebo evropského hlediska, vůbec, tak jako pokud dneska nemáš v telefonu 5G nebo v síti 5G, tak jako vůbec to ničemu nevadí. Právě. To je jako hezký téma na papíře, určitě je to jako důležitý, prostě ty sítě vzniknou, i u nás jednoho dne vzniknou, ale jako že bychom tady o tom museli nějak mluvit, asi to pro nás není aspoň zatím tak důležitý, takže... Mě teda už jako poslední taková myšlenka nebo bod, tak v souvislosti s těmi mobily, tak ještě zajímavá zpráva, že tady přišla nová generace paměťových karet, microSD, a ty novinky jsou vlastně dvě. Tou první je, že byly představeny první karty, které mají kapacitu 1 terabyte od SanDisku a Micronu. A tou druhou věcí je, že přijde jakoby nová verze těch microSD karet, která bude speciálně kompatibilní, to prostě ta karta vypadá pořád stejně, ale využívá rychlejší rozhraní, prostě je tam připojení skrz PCI linku a zvýší se tam rychlosti prostě skoro až na 1 GB za sekundu, takže to bude fakt rychlý jak prostě SSD, který máš v počítači. Jo, což dneska jako výrobci tady tohle vždycky kritizovali, že ty microSD karty tam prostě nebudou dávat, protože to je pomalý, nebo u těch vlajkových lodí, kde mají prostě rychlý interní úložiště a pak se tam prostě použije ta karta, tak prostě cítíš tam ten výkonnostní, nějakou tu výkonnostní penalizaci. Tak tady právě tahle generace karet, tak už by tohle měla jako setřít ty rozdíly, že se jako vyrovná těm interním úložištím nebo těm SSDčkům. Takže to je zajímavá věc, ale právě protože dneska v těch telefonech už máš prostě jako 128 giga, 256 giga, nebo Samsung, že u té S10, teda vlastně u modelu S10+, tam má dokonce terový úložiště, tak si jako říkám, jestli ty paměťové karty vlastně někdo potřebuje. Jo, že už je to fakt, jsme v takových kapacitách, že jako vždycky tam můžeš na to něco uložit, jo, ale fakt tam, zaprvé už je nebezpečný to, ať už v telefonu nebo na té kartě, co jsou prostě malé zařízení, které jako můžeš snadno ztratit nebo zničit, tak nosit takový jako objem dat, jo, kdyby to bylo prostě jediný místo, který nemáš nebo jediný prostě úložiště, kde máš data, který nemáš nikde zalohovaný a přijdeš o to, tak jako je to jako velká škoda, ale jako fakt Prostě, když už máš, nebo alespoň v mém případě, pokud tam mám prostě nějaký 64 nebo 128 giga, tak už tu kartu tam fakt ani moc nepotřebuju, protože nejsem zvyklý si tam ukládat veškerou svoji hudbu, filmy, jo, já jsem prostě přešel ten streamovaný model a nemám tam tolik aplikací, prostě netočím 4K, 8K video a pro mě už tohle v podstatě nemá smysl a myslím si, že jako pro každého, kdo už tam má třeba to 256 gigový úložiště, tak ani ten už prostě nepotřebuje moc tu kartu, i když je třeba náročný a fakt tam jako do toho valí všechny ty fotky a videa a všechno. Tak což pak o to, jako to se bavíme o Česku, kde nemáme víceméně kvalitní nebo neomezený mobilní data, takže tady ještě jako relativně máme potřebu ukládat, že jo, někde. Ale máme všude Wi-Fi, že jo, zase. No máme Wi-Fi, ale ty bývají pomalý a nespolehlivý. Ale jako třeba v zahraničí, kde mají neomezený mobilní data nebo něco takového, tak tam ještě jako míň bych řekl, že existuje ta potřeba ukládat offline obsah takhle, takže jako já nevím, no tak jako asi pořád ještě lidi hodně kupují telefony s malejma úložištěma, takže jasně dokoupí si k tomu paměťovou kartu, ale jako stejně si nekoupí terabajtovou, že? Protože by je to vyšlo na Myland. Asi by to stálo víc cena, než tam, ten mobilní ta telefon. Ta cena bude jako okolo 15 tisíc na naše, což já chápu to, že výrobci těch karet prostě musí držet krok s tím, nebo s těmi kapacitami, které jsou prostě přímo v těch mobilech, jo, že pokud máš prostě v mobilu 1 terabyte, tak jako když si tam koupíš 32 gigovou kartu, tak, nebo nekoupíš si 32 gigovou kartu, že jo, protože by ti tam byla na hovno. Že tam fakt ty kapacity se musí srovnat, ale právě už se pohybujeme v takových sférách, že už to možná fakt nemá smysl. Samozřejmě ty karty nejsou určené jenom pro mobily, jo, tam můžeš to prostě dát do foťáku, už máš některý foťáky, který nemají prostě velkou SD kartu, ale mají tady tyhle maličký, nebo to můžeš prostě jako použít v adapteru pro tu jako klasickou SD kartu, ale jako ve většině, nebo prostě v nějakých dronech, jo, tam by to třeba mohlo mít smysl, ale no, nevím, no. Leda, že by naše telefony získaly nějaký ty foťáky na úrovni prostě, že jak jsou v těch vesmírných hloubkových dalekohledech, že jako ten Galileo, a ukládalo by se to v nějakým nekomprimovaným formátu. Počkej, Galileo je geonavigační síť. A je to i ten teleskop, ne nějaký? No, to byl nebo Kepler. To pletu? Aha, Kepler. To byl jináčí astronaut. Jo, dobře, no, tak to je jedno, no, tak prostě astronaut, nic. Ježišmarja. Astronaut, no, to je, ty jsi to ještě zabil líp, myslím, takže. No, tak prostě chápeš, tak tam jako možná ten terabyte by byl třeba jako fajn, ale no, ale to jo. Asi nehrozí, takže. No, už bychom měli končit, protože už tady jako mluvíme blbosti úplně z hladu. No, už. Astronaut. Jo, tak, no vidíš, ten už máme natočený prostě hodinu a něco, to je zase jako nadprůměrný podcast, tak příští týden, to doufám, bude už trošku jako skromnější a bude to jedno nějaký větší téma a nebude to takhle jako rozčištěný do x milionů novinek jako dneska. Nebo jedno menší téma třeba. No, nebo tak. To by taky bylo fajn. Tak za týden, čau. Čau.